İşte kuruldu hilafet, haydi kardeşim icret et, icret et bu topraklara, burada cihat, burada cennet, ey muvahhid kalk ayağa, aykır tevhidi dünyaya, haydi kuşa silahını, savaş korkak tağutlarla, haydi mümin kalk ayağa, sen de katıl bu kervana, mustazaflar alıyorken, sen ne bekliyorsun daha, haydi kardeşim cihada, yürüyelim sahalara, hakim kılalım İslam'ı, savaşarak tağutlarla, savaşarak tağutlarla, kalıcıdır devletimiz, şanlıdır hilafetimiz, Rahman'ın rızası için canları feda ederiz, canları feda ederiz. İşte kuruldu hilafet, haydi kardeşim icret et, icret et bu topraklara, burada cihat, burada cennet, ey muvahhid kalk ayağa, aykır tevhidi dünyaya, haydi kuşa silahını, savaş korkak tağutlarla, haydi mümin kalk yerinden, at şu zilleti üstünden, haydi sen de ver elini, Müslümanlar yardım bekler, haydi kardeşim ilerle, Rabbimin yardımı senle, cennetler seni bekliyor, haydi yürü şehadete, haydi yürü şehadete, Muhammed'in ordusuyuz, kafirlerin korkusuyuz, biz bu yolun yolcusuyuz, hilafetin ordusuyuz, hilafetin ordusuyuz. İşte kuruldu hilafet, haydi kardeşim icret et, icret et bu topraklara, burada cihat, burada cennet, ey muvahhid kalk ayağa, aykır tevhidi dünyaya, haydi kuşa silahını, savaş korkak tağutlarla, bilsin asrın nemrutları, kıracağız tüm putları, la deyip tüm tağutlara, aykıracağız İslam'ı, korkusuzca ilerleriz, zafere doğru gideriz, malımızla canımızla, bu yolda cihad ederiz, bu yolda cihad ederiz, putları kırmaya geldik, acı yok etmeye geldik, tağutların aşlarını yakıp yok etmeye geldik, yakıp yok etmeye geldik. İşte kuruldu hilafet, haydi kardeşim icret et, icret et bu topraklara, burada cihat, burada cennet, ey muvahhid kalk ayağa, aykır tevhidi dünyaya, haydi kuşan silahını, savaş korkak tağutlarla, savaş korkak tağutlarla, savaş korkak tağutlarla. Love.